بالآيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. سورة لقمان مكي سورة ونزول کی وہ پنزوستم نمبر دے فضل سورة الصافات او مخی دے سورة سبان نازل شوے دے مناسبت دے مخی سورة سارا مخی فتح و بری داغی بیانو شو دے کامیابی و دے زیری نوزدی سورة کی مسئلہ دے توحید ذکر کئی فدلائل و باننی مخی صورت کے بمسئلہ توحید دلائل اقلیہ بیان شو ندی صورت کے وسر نقلی ہم ذکر گئی مخی صورت کے صورت روم کی پاخر کے تلقین ورکو ان نواد اللہ حقن ان وعد الله حق نزلت سورة لقمان کې اخر کې هغه وعده ذکر کړي داود سورۃ اثبات د توحید دے فدلائل عقلیه او وحیه او نقلیه سره اول نهایتون تمهید دے بیا دلائل عقلیه په مسله د توحید په دویمه رکوع کې دلائل نقلیه دلیل نقلی او په دریمه رکوع کې دلائل عقلیه دي وسره وحی دلیل هم ذکر کړي اخر د سورت کې نفی دی علم غیب دی غیر اللہ نا امتیازاتو کی دی لقمان حکیم تذکرہ او عظمت دی کلمی دی مسئلی دی توحید قرآن کریم مقام پہ ابتدا کی ذکر گئی نہ آیاتون تمہید دے نہ آیاتون تمہید دے فاغی کے دو قرآن مقام چچاو من لداغی مقام ذکر گئی او چسو کے نمانی داغی ناکامیا و تباہی آغا ذکر گئی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم داری آیاتون دا کتاب محکم نسخ پی نرازی او حکیم دا حکمت نرک شدادی ویل نو خیار بشی دانا بشی ہدایت او مہربانی تپار دی احسان کو ان کو خدا و رحمت للمحسنین سر دا قرآن کریم کی ویلو ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلک آیات الکتاب الحکیم حالت ویلی خدا للمتقین دلتا وی خدا و رحمتا للمحسنین آغا متقی اس احسان تاو رسید آغا دا محبت درجی تاو رسید آغا وقتا اور چودری مجلرا اور کئی زکاة ورکی پاکی دا زڑا مکی صورت تے دا زڑا پاکی تی مراد دا یا اجمالا چی دی زکاة اغاو و تفصیل مدینه منوره کرا غلیو او دی پا آخرت بان یقین کئی دا خلق پا ہدایت تیز طرف در عبد دینا او دی دی کامیاب و من الناس من یشتر الاول حدیث زورن ذکر کئی او دا نمان ان کو حال و قرآن کریم مقابله کی چکم یو سیز راوڑ لشو نو قرآن کریم ولیان نم دی احوا او کل ولنم کیری لاهو الحدیث نو قرآن مقابله کی جسو سورہ مائدہ کی ویلو فاکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم خیالاتو پس مزہ ولا تتبع اہواہم تو قرآن مقابل سے سشیو ناغسو اہوا دلتا د قرآن نا دا اڑاولو دا پارا مختلف حربی وی نلاہ والحدیث والا قرآن نمکی خودو مکہ مکرمہ کی یو سڑیو ناغب اڈو میرا اوستی ایران اڈو میں بیرا اوستلی او اغب اگڑاولی تا حرم نبا حر چه خلق دیل عراشی و دا قرآن نپاتی شی دا قرآن کریم نپاتی شی چه کم سیز دا قرآن نسڑے پاتی کئی آغلا هو الحدیث شو تا دی وجه نا قرآن مجید غناو نویلا زک یوازی سندر یوائلی وی بیا کچا دا قرآن مقابله کې بل شیر آغستو ماغیل و بیا نوارتا نو قرآن تینا تعبیر پا کلی تی کی باندیو کو چه با ساغا مشغوله کون کی خبری وی ٹیم پاسای وی کاؤ سڑے چه کمدنو موبایل کی گوتی وی او دے دا قرآن نا غافل شو دا لہو الحدیث تی دا لہو الحدیث تی کیا او سڑے چه کمدنو دائجست گوری او اغا چه کمدنو مو تالا کئی دا قرآن نا پی غافل شو دا لہو الحدیث تی دا رنگی او سڑے چه کمدنو تعلیم و اکوم تعلیم او زو چه کمدنو دا کوم دا کوم خو دا قرآن نا پیسو شو غافل شو او قرآن بی پری خود ندا لہو الحدیث تی اسباب دا سرود دا امنی خازن ویل دی از شبہات شرکیہ شبہات شرکیہ اقوال موضوع حکایت مزخرفہ اغا چه کمدنو راوالی چه دا قرآن و دا سنت خلافی نو اغا لہو الحدیث تی لہو الحدیث دا مختلف حربی وی چې دا قرآن نه خلق غافل کئی او قرآن کریم نه پیاړی دا انگریزیانو په خواده د کیسو دا رواج را استلیو دیتا وی پی انگلیش کی نایت پاس وی فارسیبانان و تا شب تیره وی وی ٹیم پاس کو نایت پاس شپا پی تیرهو ناغب لگیو دا کیسه به کولی کله ری استفانو د شیربانو کله د پرهادو د شیرینای دا صرف تم پاسای لوی او قران نه دا اړول د پارا او اکثر دروغ وي نه چې کمندنو استفانو او شیربانو نه پرهادو او شیرینای وو نه لیلا او نه مجنون نه د لفروز د لفظاو بس یو خیالی غونته دنیا و جوړ کړي شاعرانو او غسل به ماجبونه پرې باندې د شاهانو بس پاغه باندې به کمندنو بادشاہانو نو وسله کولی بادشاہانو له خوب نه ورته او په دې به ولا خوب وروسته نو شپې به ولا خوب نه راځان نه راوستو لاس کو درځي به بیا دوبره پزان نوړو یو دبو فراته به بیا دا چې کمندنو په دې به ځان له خوبونه راوستل چې دا به کتاب لیکلې لیدلې تاسو الف لیلا کتاب ہوتا ہوئی بیا دا خیر سارا چاپ شو کانا دا الف و لیلتن نے الف لیلا نرے الف و لیلتن زر کی سیری زر و شپو فانوش ہوئی پا لکدا سے در طول شپا غٹی غٹی کی سیری ملاوی کی زن لبیوالی نتاسم تیم پاس کوئی پاگے بے پاس کوئی کانا دا موبایل لنکو بخی کارانسو نظر خو با مفاظت کی گی رو ناغی که تیم پاسای ده الف و لیلتین زر شپی کی نوی کسا نراجی تک زڑا کسا با کی دوباره نراجی زر شپی سو کالی لگا دری کالی لگا دری کالی که چه کمدنو نوی کسا تک زڑا کسا با کی دوباره نراجی دا سی دال لگیا بو شهرانو بلکلی وی تا طول دا چه کمی دی دا دروغ دی دا کسی ټولې دروغ دی دا دې لپاره کړو اوس چې کمندنو دا غرا و دا بیا د انګریزي تعلیم راویستو انګریزي تعلیم راویستو هغه باندې خلک د قران نه اړي دا د سکول تعلیم والا لکان چې نو د دې دی الله د قران ته مخ راوړي ډیر زیات ضروری ده او په دې باندې مهنت کول او قران مجید او په دا غزاینو کې مهنت کول دا تاسو زموږ مواریده دغه دا زموږ رونو مسلمانان دی او خرابې هی لګا او قران تعلیم هغه زاینو ته رسول په صحیح طریقې سره او قران کریم نه هغه خبرول دا انګریزي تعلیم چې قران نه اړول شروع کړو نه الله ول حدیث کې کار سو کی ادا دې کم نه الله ول حدیث کې اوس په کې دا بل میرمنشا پیرا وته دا موبایل له ادا شې جون دی ډیر زیات چې اس دا موبایل راوالي او تعالی ولا کولاو کې په 15 منټ خلاړ هغه په کې لاړل او کله چې مې نه یو څو منټ مخکې راوغستو نو جمع خو چا پښ شو پس هغه بیا لاړل او بیا نه د کتاب خوني نه د مونږ خوني نه د غي زر زر اخلاصې وري کې بیا هغه پلان کړا ته مې سچ کړو ما ورته میسجونه کو دا سي نو په دې باندې بیا راوالي اورېګه وي چې خبرونو کې څه وایي اورېګه چې دې کې څه وایي بس باني اورېګه چې کلیپ چا کړل او کنه کړل دا الله والحدیث تی ټوله کل ما الهاک واشغلک عن ذکر الله مجاهد وی کل ما الهاک واشغلک عن ذکر الله دا الله تعالی دی کتاب نه دا الله دی یاداش نه مشغوله کی هغه دا الله والحدیث ویل کی لا هو الحدیث د خپل ځان په خپل حفاظت پکار دی د خپل مزغو د خپل فکرونو خپل حفاظت پکار دی دا شی چې کمندونو فکر تبا کوي دا سوچ تبا کوي د دې د وجنه د دې استعمال ختمول پکار دی که ختمول نی نو د ضرورت نه بالکل سیوای استعمال څخه کمندونو هغه به ټیک نی لګه بالکل ډیر زیات څخه کمندونو خطرناک دی و من الناس من یشتری لو الحدیث او ځینې د خلکو نه هغه څوک چې اشتري چې اخلي په پیسو اخلي دا پیکجونه په پیسو نه کوي یا اشتري له الحدیث اخلي هغه فضل خبره فضل د بیان نه او د خبرو نه یضل عن سبیل الله مقصد دا دی چې غلط کی خلق د دین د الله نه بي دلیل او جوړ کی د الله د آیاتونو نه غب د الله د دین نه غب جوړ کی بس اوس غب ته نو الله دې رحم وکي دا خلق د لید عذاب شرمون کې بے بدی لاول حدیث زان عزت من کول غواړي الله به بی عزت کی واو کی چلو سلی شی بده باندې اڅونه می والله مستكبرن واوړي ده ځان واوړي ده ځان غټو چته اونکه ځان غټي صاحب اونکه ځان غټي صاحب یې یعنی وي زبو سره کدا یا اڅونه مانم او زبو دې تنا استما کالم یسما لکشنی اوریدل دې دلارا لکچ دې په کوګونو کې کوڼواله وی درنواله کونواله خبر کدل را پازاب دل دون کی باندې یقینا کسان چې ایمان راوړو او عمل وکنه داوا بیانې او قران په دیاتون باندې عمل کړي دیل دی باغونه د نعمتونو همیشه وي په دې کې او دا وعد الله حق وعد الله بالکل رښتیا او غاله زور اور او د حکمتونو والا دا داوا چې دا دا قران چې کوم بیانې دا صدا عقل نه خلاف نه ده چې کوم الله دا کارونه ټول یوازې کوي یوازې کوي هغه ته سګران دي چې نور کارونه کوي هغه ته ستاج څونه پوره کول سګران دي چې دا هر څاغه کوي نه عبادت دا هغه حق ته کنه صرف هغه پیدا کړی د اسمانو نبی ستنو چې وی نه یې او یې خېلی په اسماګه کې درانه درانه غرونه دا چون لکی گی بتا سبان دی او خوارکڑی دی پدی که هر قسم زنده سر او ورم دو وری زنده باران رازا غنم پدی سر هر یو قسم جوڑا فائده منده دا دی پیدایش دا اللہ ها دا خلق اللہ دا دی پیدایش دا اللہ دو خیما تا اسی پیدا کڑی دی ها کسانو چی دا اللہ نیلاو دی دا مشرکانو ندلیل غواڑی کتاز سر اوڑی کنه که چه خالقان ندی نو معبودان نیشی که ده چه خالق نی نو متواعی مطلق که دلی مازا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بلک ظالمان حکمراه صاحب کی دا مسئلہ لکسن چې عقل نه ثابت ده هم دغه شان دي خو خيارانو د دنیا هغه دا مسئلہ کړی ده وګوره لقمان حکیم سے څنګه په شرک رات کړی ده د لقمان حکیم سے بیان کړي دا لقمان حکیم دا عربو پیجندو او د دې او خيارتیا خبرې پاغی کی مشهوری وی پاغی کی مشهوری وی د کلی او علاقه مشران او باباګانو سره کله کله کې ناستل خي د دینه سره ډېرې د خيارتیا خبرې زده کوي ها مشران بيدار دي کمندونو خدای پاک د غوانوم نه روکې مشر دی خدای د غوانوم نه روکې هم مشر خصیز دی مشران او مجلس کې چې کینینو سباوري دې خپل علاقې کې چې ته مشران سره کینې او کله کله به داسې نمونه واورې چې حیران بشي وای با پلان کې سه بداوی پلان کې سه داسې دې ته علاقائی تواتر ویل کېږي علاقائی تواتر په دې دی او علاقه کې چې ته یو خيار سره مشر څه شوی تیر شوی انو داغه خبرې په خلکو کې سوی مشورې شوی زمنګ نه د داسې تعلیم ته وایي کیسه ته دا تعلیم نه دی د خلکو نامیان جوړ کړل دا شری کتابونو ته شو بس هغه خبره چې کمندونو والو تا لاړه لا دا چې کله سینه به سینه ونو ډېرې لمو ډېرې خبرې وي هر علاقه کې ځنې داسې مشرانو خبرې وي د عربو ته چې قرآن مجید د قوم سبا خبرې کوي دارنګ د عادیانو وته کوي د دې انبیایو ته کې د مکی سورتونو کې د انبیایو دا تذکرې راځي در دې په علاقو کې به دا تواتر سره سوي را روان وي یو خبره باندې د قران باندې یو چارت نه لیکړې چې دا تا کم ځای نه ویل دا خو ډېرو ویلي شر د چا ویلې چې عادیانو دا کیسه دې په کم ځای نه راوي استا ټول د عادیانو علاقه سعودي ته سوه نسبی وکنه سمودیانو هغه ته سوه نزدی و دا خبری چلیدی دا خبری چلیدی نو دا لقمانم دا یو اخیار تره منو دا غزن خبری و دا نقل کولی و ضرب المثل بگردولی لکوی لقمان یکیم سیب چی ویلیو دا جرگو مرگو که با دا خبری که دلی نو قرآن کریم و تاوی چه تازو چه کم لقمان پیزنی او دا آغا خبری پا دلیلونو کسی کوی نو راشی لک دا آغا خبری نوری مواری قران کریم وتا د لقمان حکیم نصیحتونه تاریخ چې وګوري د لقمان حکیم بلا نصیحتونه به درته ملاوي شي بلا شی به درته ملاوي شي دا پنامه چې د شیخ عطار کتاب دی فرید الدین عطار کتاب دی پنامه فرید الدین عطار کتاب دی طلباء ولا ویل او زکول دا چې کمونو ډیر ضروری دی حضرت ثانوی رحم الله تعالی یو ځای کې لیکي بيد خلکو شوق مسنوي ته وی خلک مسنوي ته چې مقام ملاو شوی دنه په پنامه ملاو شوی دی ځکه هغه مخ کې څه ویلی و پنامه او رومي چې دی نو دا د عطار نو څه دی ځکه په پیرای کې ځکه راځه پلار چې وو نو هغه د مورنا رومي پلار نو هغه د فرید الدین عطار مرید وو دا هغه مرید وو او پلار چې کمندو فرید الدین عطار د مورنا رومي پلار ته ویلو وې دا ملغلره ځای نه کې چې مورنا رومي څه وخت کې شپږو کالو به ته وې دا ملغلره ځای نه کې د ډډې را توجه وکوا هغه اخیره کې چې کوم ځنې چاپونو کې سل نصیحتونه د لقمان حکیم چاپ کې پاغې کې سل نصیحتونه هغه کې د علاقې و نهایه کې زنی نصیحتونه شته لگا نو دا دی دست کم زینه را گلیو دا سا دا حدیث پسندونو خونه دی خو دا چه کمدنو تاریخی خبره وی او چلیده لی دا چه دا قرآن و دا حدیث نخلاف نوی نو بس خیری دو خیارانو خبری نو خلق که پا دلیل کسی کی دلیل که نه پیش که خو تایید کسی کی پیش کی حالک پزڑا اثر کئیو دا لقمان چه او دا خو یو خبره ده چې پیغمبر نو پیغمبر نو لکه عملی والا ویلو ویوازو القرن نلم یورپ نبیا وقضا اللقمان فاحذر عن جدالی ذوالقرنین پیغمبر نو او لقمان پیغمبر نو دیکیو انخل امان دا خو یو خبر دویما دا چه کمدنو غلامو مشهور دادا چه غلامو بیا خلق شروع شوی داس لنده و غٹی غٹی شنده و چه کمی خلق خبری که بیا مالک مثال دی مولانا عبدالرحمن صاحب عربی صاحب رحمه اللہ تعالی اغه ذکر کړی دی چې عادیانو کې د عاد په اولاد کې عادیانو کې یو بادشاہ تیر شوی و داغه بادشاہ نوم لقمان و داغه بادشاہ نوم لقمان و بدد دی نصیحتونو نه لک لا تصعر راغله دی وامر بالمعروف ونهی عن المنکر راغله دی وقصد فی مشیک راغله دی ولا تمشی فی الارض مرحا راغله دی د دې نصیحتونو نه معلومیږي چې دا څه وړوکې سړی نو ځکه د غلام په زوی کې هغې کې دومره چې کمدنو نشه نشي راتلی لکه دی د نشې نه منع کوي لکه چې نشه ډېره مه کوه اکړخاني ډېره مه کوه نو دا د دې نصیحتونو نه معلومیږي چې دا چې کمدنو بادشاه تاریخي خبره ده تا تاریخ تشو کی کتاب بیا وګورا او یقینا ورکړی مو لقمان ته خيارته عام داغي حکمت لګرا روان چې کم دنو نصیحتونه ذکر کړي داغي حکمت عیسی تا قائد اسلام تا مال اسلام او د اخلاق او اسلام درې شوغې دي داغه حکمت اصلاح العقائد اصلاح الاعمال ايشو او تکمیل غیر تکمیل اصلاح الاخلاق د خپل ځان د تکمیل لپاره درې شوبې عقیده برابر اول عمل برابر اول اخلاق برابر اول بیا چې تو برابر شي بیا به بل برابر ای چې بل برابر ای دې کې به تکالیف راځي واصبر على ما صبر مدا د لقمان حکیم د حکمت خلاصه قران ذکر کړی دا ان شکر لله دا چې قدر وکړه الله تعالی چې الله د علم درکو حکمت نو قدر وکړه قدر ادا دی چې هغه ظاهر کا او د الله رب العزت د دین خدمت پکې وکړه لکه لقمان حکیم چې څنګه کړی دی او سو کوم چې قدر وکړي یقینا قدر کوي د پاره د پای دی د خپل ځان او چا چې نه قدر وکړه نو د الله سره نقصان یقینا الله تعالی دې غنی حکیم غنی حمید بے پروا استایل شوی بے پروا استایل شوی او د لقمان حکیم نصیحتونه اول چې کمندونو ذکر کوي اصلاح د عقایدو نفی د شرک پاکي چې وی لقمان خپل بچی ته دا وی بچی وکنه زنه وای چې د خپل اولاد نو د شاګردو سو شاګرد او شاګرد تا سړې چې کمندونو بچي وایل شي او یا اوسې بیا بنیا د نصیحت په مقام کې د محبت الفاظ چې کمندونو ویلو او څه ته شاګرد تا او یا چې کمندونو ځوی ته وای خربشې بیا څه خبره شو ته او ورپسې څه خبره ومني چې ته ورته وای بچي دې امر راشلګو په محبت و سره خبرو کې ناغزای به ونی وي خبر په محبت باندې وي او دا تصویر دی ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی او فرمایل ویما قلتو حبیبیا من التصغیر ولکن يعذب الاسماء بالتصغیر ما قلتو حبیبیا من التحقیر ما چې دتا حبیبیا ویل دی چې وا زما دوست ګوټیا و محبوب گیا دا چه می دا تویل ده دا می دا تحقیر ده وجه نده ویلی ولیکن یعذب الاسماء به تصغیر خوری تصغیر سر علاته که خوک شی لکا خوشی خوک شی تاوسته تا تصغیر پا تعریف کی ویلی ارشاد و سر جلی اول که ویل پا خواستن سی پر خبروا وی به دا تحقیر د مینې د محبت او د تذلیل لپاره چې کومه تبدیلی چې کم ننو په سم کې وکړې شي هغه ته سویل کېږي تصویر. یا بنیا اپریدیانو ته بچکړ کې وای یا بنیا اے بچکړ کیا لا تشرک بالله اسدار مو جوړو د الله سره. دلتا لقمان حکیم او جامع نصیحت کړلې لا تشرک بالله اسدار مو جوړو الله سره. اس قسم شرک او اس قسم شریک شرک اعتقادی او عملی عقیدہ کے شرک ما جوڑ کا عمل کے شرک ما کوا شرک غٹ شرک شرک جلی شرک خفی ریا ور سره دے کمنو تعلق د غیر الله لا تشرک باللہ اس دار ما جوڑو دا اللہ سره او سره سشے دینی دی ذکر کری دے امام کڑے یعنی نه نبی نه ولی نه ګټه نه لوټه نه توت او نه شاتوت او نه بوت کس شی نه وجه ځکه ان شرک له ظلم عظیم یقینا شرک دی دار ظلم لوی. زمو یو ملګری نظم وی بیداد رب آئینده پکې نه کیږي ترمیم ان شرک له ظلم عظیم ان شرک یقینا شرک دی خامخا دا ظلم لوی دی. ظلمونه نورم ډیر دی خدا په ظلمونو کې غټ ظلم نه خاصن الانسان دا ادخال الهی د لا تشرک بالله یو رب دا توحید دا شرک چې دی نفی د شرک دا اهمه مسله ده. مور او پلار تابعداری څومره لوی چیز دی د مور او پلار تابعداری لوی چیز دی لوی چیز الله په حکم کړه دې حکومت او پلار نظر لږه شرک دعوت درکې ماغه باندې کومور او پلار درله دې شرک دعوت درکې ماغه باندې لا تشرک بالله. دوی مناسبت چې کله ته د خپل بچو تعلق د الله سره جوړای خدا الله تعالی په ځان کې خوذلا چې ستاره دې بچی په ځړ کې بستا تعظیم دار شو چته ولا ما سره تعلق جوړای نو بس دا بچی به دا څه کومه ده چې دی بستا تابعداري دا بلکې الله تعالی په سره کې چي خو ته خپل بچو تعلق د الله سره جوړ خپل شاګردانو د خپل متعلقینو تعلق د الله سره جوړ کا دا مو آیا چې دې صدا الله لاړی یادوم ندی خو باړو زما بیا اکرام نکي دا خبره ته پرې دوا بس دا د الله په خپل ذمہ واغس خطه د خپل متعلقینو د خپل مقتدیانو که امام د خپل مقتدیانو کپلار د خپل بچو که استاد د خپل شاگردانو د دې تعلق ته د الله سره جوړاو د دې پزړه کې ستا خدمت او ستا تعظیم چول دار شا کار دی دا الله کوي بس او په حکم میکړاو وصیت لړنی او بدلی کینا من ویل یو سی کوم کې کلک او لنډه خبره مې کړه انسان دا په بارد مور او پلار کې حملت وانن علاوانن اوچت کړه دلارا مور یې د کمزورتیا سړد بلې کمزورتیا نه په ګیړه یې ګرځاو په فیصالو فی آمین او د تین پرې کول د په دو کلونو کې هانی سکرلی والی والدیک تا چې قدر کوه زما او د مور او پلار دی ما طرف ته دی راتلل مور د سره څومره سختې برداشت کړي دي زګه پکې مور خاص کړه حواله تو موانن علاوهنن او تیر پرې کولې په دو کلونو کې دا چې قدر کوه زما او مور او پلار دی ما تر ته دی راتل وایندا ادا کا او کدي سورو کې پتا باندې په دې خبره چې شریک جوړ کړه زما سره هاغه چې نشته تعال په دې دلیل هم مان د دې دواړو وصاحب ما فی دنیا معروفا او ته چې کم دنو وصاحبهما او تو صاحب ما ژوند کول د ایسره په دنیا کې صاحب ما ملګرتیا نه ژوند کول د ایسره په دنیا کې معروفه نه کای نه کای وخت راو سره د دنیا بار کې هم د دین خبره چي دا هوا تابع سبیل من انا به الیا او روان شه پلار دا غچا باندې شاته کمنو راګرځي ما تا تابی لمن انا ویلیا ندی کی تفیقی مسائل امرالل دارنگی احکامات امرالل وسرد اخلاق و باب امراغی فاغی کی تکمدن واتابین سبیل من انا ویلیا خوش چا سبیلوی ناغ بسی بلار شی خوش چا سبیلنی نصبور بسی لار شی رحمه و مطبوعین و سبیل وکنا او روان شا پلار داغ شا باندی چرا گردی ما تا بیا ما طرف تو آپس استاسو دانو خبر بکم تاسو فاغبانی تاسو کول یا بنی اینا اوس د اعمالو د اصلاح د پارا یو اهم خبر ذکر کئی چرا اللہ تعالی نا اس نپٹی گی د اعمالو د اصلاح د پارا لوی خبر ادا ده چې بنده چې کم دنو دا تصور پوخ کی چې الله تعالی ماویني الله دیکھ رہا ہے معیت الہی چې الله رب العزت ماویني او زما هیڅ یو عمل د الله نه پټ نه دی یو عقیده وی او یو داغه استحضاری دا منی طول خلق چه سوک اللہ منی نو دا خبر منی چه دا اللہ نظام آس عمل پٹی گی خود عمل پٹیم کتی نهیر شی پا عمل پٹیم کتی جاہیلی دا خبر استحضار استحضار دا دی چه دی نو دا ضروری دا دی تصور پا خول ضروری صوفیہ اکرام چه محنت کی نو دا دی خبری کی چه داوی مراقبه کوا دا دیز مراقبه او که دا تصور او که چه دا خبر استا پخشی چه تو گناه تستا لازی حوثو ایمان خواله بینی با دایریک استا پا دیزل که او آغی که چه کندون دی دماغو که یو کرنٹی بس چه سنگ دا سکی گی بس اگر آشی اکرنٹ ویتا خواله بینی نزده استحضار چده دا قیمتی سیز دی چ اللہ تب ادریگم دا لقمان حکیم سے نصیحت کی یا بنیا یا بچیا ہننا کویدا خصلت ہن تک مسقا ہننا ان تک یقینا شان نے کویدا خصلت کنی کیو کو گناوی پشان نے ودانی لوری تپٹوالی اسباب تلور دی یو چې اسیز وړو کې ډیر وی وړو کې ډیر زیات مدا شو حبۃ من خردل دویم دا چې هغه پرده چې کمندو سخت تړې وی کلک ځای کې وی نفاتا کن فی صخرتن درما لریواله د مکان او فی السماوات سالورم شاغ مکان تیاره وی دا تیاری زی وی نو او فی الارد نو که وی دا خسلت او خوی بشان دی او دانی نوری او وی دا چه کمن پا یو گرد که یا پا اسمان و یازمان که نو را بولی دی لر اللہ را بولی دی لر اللہ تو که شرک در بسی راوت بیا بسکه یقینا اللہ تعالی نری بری لی دن که دیو خبردار دی یا بنایا داوس امور مسلحہ ذکر گئی اصلاح دا عمالو اقیم الصلاة فابندی کوا دا منز ما مطلب دانی چند دا منا دا اللہ دا پارا لگاوا دا عبادات بدنیوں خبر ایراولا نداشو تکمیل نفس ځان دی پورا کو نو تکمیل غیر حکم کو د نیکای امنه کو د بادای نه دی کی چې غلدا کای چې بل چاته د نیکای حکم کای او د بادای نه منی کای نو دی کی وته کالی فرازی زغم کو اپ هغه باندې سره سیګی تا تا واز بیر علامه صحابک یقین انداره همت والو کارونو نام دا صبر چه ده ان ذلک دار جگم دنو دلویو کارونو ده همت والاو کارونو نا دار کار ده زوانانو فلا تو سویر خد دکل الناس اصلاح ده اخلاقو ده حکمت بل شعبه تعلیم ده اخلاقو فلا تو سویر خد دکل الناس او مالاو جگم دنو مخده قربز مپڑ سوا قربز جگم دنو مپڑ سوا زنه سړی چې کمندونو خبرې کوي آنو چاته ګوري نه داسې دغه کړی دکه تکبر نه انداز میر صاحب رحم الله تعالی فرمایي زنه سړی د شانه خبرې کوي هغه د کمندونو بس بالکل اړو چاته ګوري نه داسې په بل انداز خبرې کوي شانه ما قاوه ما پښتانه وي اورګوز ما پړساوه مزا اورګوز ما پړساوه فلا تصایر خد دکل الناس او ماړو مخدې د خلکو نه نفرت م کو د چاانه پهله تن چې فلار دی مه او مګر دا پهما کې تکبر سره یقینا الله تعالی مینه نه کوي د هر یو لوی کوون کې مختال مختال تکبر کوون کې لوی مار سره ډوجمار سره وخت ما شیک او ترمیانه تک کوه مشي یو ظاهری ده منډې موه او ډېر په مضوم مګر ده چې داسې روانې لکه شلیدلی شي نو داسې مګر ده شیخ سره د پنجیر مو د زللهلهلی ذکر کوي چې عمر رضی الله تعالی وخت یو ځانه لکوو او داسې په دا غونده کې روانو کینج ما کینج سره چې هغه دی نه سپېړه وسته چې ځوانان داسې نه دي ځوانان داسې نه دي زوانانو تک کوه جنکو تک م کوه او منډې لیونی وي زمون مفتي صاحب مدظله العالی فرمایي وي چې څوک دې ولیده چې منډه وي دې به د دوو حالتونو نه خالي نه یا به لیونۍ او یا به طالبي د سبق په پېنا وخته شوي نور څوک منډې نه وي نو دا منډې چې کمزوره هم خینې دي او په مزام نو مقصد تی مشی دا مشی ظاهری و دویم چه دینو مشی دا معنوی مشی معنوی کستا دا جوان رفتار چسته دی کتا سبق وای نو مقصد زن لیوانه کوا ما زن طالب زن لیوانه کنی دا دو ورزو شی بیا کلوی دا چل لیو کلوی دا چل لیو دا بسه چل کی گیا داروانو لغوالی و کل شیشی پا کانو لیو کل یوس و کل بل سبن هر دو ورځو شو بس ځان لیوانه کوم خوبم کوا صحیح طریقې سره ان له جسد کا علیکا حق او ځنی نو دلا به غیرت ابلستن پرتای هی سم نه کوي چې طالبی طالب کې درمیانه کار وکړه او مدرسی درس په طریقه وکړه ځان لیوانه کوم سپېڅلې کتابونه نه نغستې دیو بیا دې کمندونو لږ واپس بیا کلوای د اسمان ته کمال اړتلې دا روډ په کمال اړ روان دی بیا هغه شوی دا خو انسان دی دې کمندونو دا غي بیا ډیر مولیانی نارسته کې بیا وي زما مزغو بوج را دی ما لیوانې شو یو اداز شو دا شو ها په طریقه کار نه کې په طریقه کار نو وخت دې مشي دکانداري نو وخت دې مشي مالداری نو وقت ستی مشک غریبی وقت ستی مشک مختانوی د خپل صادر مطابق پی غزوا د خپل صادر مطابق پی غزوا واغذ من صوتک او خطکا آواز دی من صوتک آواز دی خطکا خطکا من صوتک آواز دی دا خطکا آواز یو ظاهری خبره ده اواز نه ډېر تیز چې چغې وباسي نه ډېر په مزا نه ډېر په مزا بس څومره مجلس یې هغه مطابق کار کوه که چاته رسول وي د هغې مطابق کار کوه ځینې سړی یو کس ته خبره کوي یو خبرې ټول مخلوق خبرې او ټیلیفون باندې به خبرې کوي نو که هغه کس وسه لګوي هغه به تقریبا واوري لکه نو په چغې به جوړ کړي او ټول خلک د کار وباسي. یو خدا خبره دویم دادا دا ورزد من صوتک دا د کمدنو زن سړی د آواز د وجنه په بل روف قائمه په بل څه قائمه روف قائمه نو په بل چا باندې روبونه م قائمه شاواز داسې طریقې سره روباسي هیو دا بڑ بڑ کئی دا دی بڑ بڑ نا دائی منا فرمائی لیا دا کارو نمکو واغذن من سو تی یاقینا کدا توائی چپ دی بزلہ کهو گٹا ما بیا او خر گٹا لی دا خر بیا گٹا لی دا این نان کارل سوات اللہ سوات الحمیر پا دی بانی تی کمدنو پا دی آوازنو روگو نمکائم وا این نان کارل سوات اللہ سوات الحمیر یقینا بدرنگ پاوازونو کې خامخا आवाज ذخر دی علم ترو نقل لولت نو ثقل واورا هاي فکر دې نه کړای یقینا الله تعالی کار کې لګولې استاسو د پاراغا چې آسمانو کې واټ بسمع کړي واس بغالیکم یامه او پرکړي په تاسو باندې نعمتونه خپل ظاهرته او باطنه تقریبا اتلس نزیات معنی خوشيري کړي وي لطائف الاشارات کی نعام ظاہریہ کم دی باطنیان و نعام ظاہریہ چه عرصو کتا نعمت ہوئی باطنہ دا چی دی چاگی نعمت والی تدار چا ذہن نرسی دار چا ذہن و تا نرسی دویم ظاہرہ چه دنیا سره تعلق لري باطنہ چه دنیا دین سره تعلق لري دارنګ ظاهره آج کمنو چې د بدن سره تعلق لري باطنه روحاني نعمتونه دا در لکړي حضور را ذکر کړي شما دا وکړل دی به انصاف ته وګوره د زما په توحید کې جګړې کړي هر صدا الله وی بیا جګړو ته ساجت او ځنه خلکو نه هغه سوکتی چې جګړې کړي دین د الله کې په توحید د الله کې به دلیل بغیر علم بغیر د دلیل عقل نه ولا ودان او بغیر د هدایت نه بغیر د نقلی دلیل نه ولا ودان ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روشن نه وحی دلیل نه دائم یو به دلیل تیار هغه د غړی مثال وای شدت الله کتاب پیش کی دې وای دا زمونږ علاقه ای دستور دی او زمونږ امور او پلار چې دی زمونږ نکان اګه چویل چې دا تابعداري کې دا دی شرالي ګل دی الله نو وای دی بلکې موږ تابعداري کوو دا چې موږ دې موږ هغه باندې خپل مشران او لو کان شیطانو وای دی به مشران تابعداري کوي اگر که شیطان راغواړي دی لاره په طرف دا عذاب د ګرامور یعنی کدي دې پلارانو په تابعدارای کې دوزخ ته تللی په دې بیا هم دي دا پلارانو منل دا شیطان منلی او شیطان منل چرت دی زګه قرآن په مقابله کې چې دا چا ومنله دا منل نه چالي اصل کې شیطان زګه دا د اوستو پرګي وا ما یسلم راشه قرآن ته غاړه کېږي دا اوا وسوکو چې حواله کې ځان خپل الله تعالی ته او دیوی اخلاص کوونکې یقینا د ټینګ کړه کړه مضبوطه مضبوط رسائی اونی والا او اللہ تعالیٰ تا دی انجام دی طول کارونو او سوک چم کفر گئی نو غم چندنی کتا لر کفر دی دو ما طرف تو واپس که دل دی دی نو خبر بکم دی لر پا عمل دی دی یقین اللہ تعالیٰ پوہ دی پراز دی شنو باندی فائدہ بورکم دی لر معمولی نماتی هم قلیلا فائدہ ورکم دی لر لگا گونتا کی تم باندو تور روم بیا براخ کم دی لر و مجبور بکم دی لر الاذاب غلیظ عذاب سخت ول انسان دوم دلیل عقلی اعترافی در دین لکتا پو سکا شدا غتا سوم بنئی و عبادت ول الله نه ونی او کتا تا پو سکے دینا سجا پیدا کړی اسمان او زمکا مخا مخا وای دی الله ورته و الحمدلله طول صفاتو خدای تو ایک یو الله تعالی دی بلکې زیات دینه پوری جنا الله ما فی السماوات صرف اللہ علیہ آغا چه باسمانو کی عظماء کی یقین اللہ اغل جکم دنو بے پرواز ساہل شوئے ولو انما فلر دایات صورت کعب کی مگوئے لے اولا وان ما فی الارض او کشی آغا که بزما کری من شجرتین ونی اقلام قلمنا او دریابونا چمادت که دی دریاب باز دینا او دریابونا نور خاتم بنشی کلمات اللہ تعالی یقینا اللہ تعالی زوراور دی او دی حکمت والا دی ما خلقکم ولا باسکم فچه دوم رلوی اللہ دی او داس قدرت والا دی نو آغت استا دوباره پیدایش تا دی ما خلقکم نده پیدایش تاسو او نو دوباره پیدا کول تاسو مگر پشاند بنده یو لکه یو بنده پیدا کول او دا پیربا و کربا و خلق پیدا کول دا اللہ تا یو شاندی دی بس طول کن خبره یو کن نور بسی ان اللہ یقین اللہ تعالی اغد اولیدون که اولیدون که آیا فکر دن نکڑه یقین اللہ تعالی نن باز شپیل را پاورس که و نن باز شپیل را پشپا که زمانیات و انخلاب هم دا اللہ دی او خفکار که لگه اولیدی ورس پگمائی فتا دیتا خدایان مائی حاری و روان دی پس رب دنیتی مقراری بان دی او یقین اللہ پا عمل ساش خبردار دی نتیجه را دلائلو دا چی یقینو کئی ذالکا اے بیان الادلہ دل استستیقینو دا دلہ بیانی تدید پارا چی تاسو یقینو کئی یقینو کئی تاسو بیان اللہ چی یقین اللہ رب العزت اغد بالکل کارا دا اللہ عبادت کارا حق احکامات مناسب دا مصلحت سرا او یقینا آغا چی دیر آب لی دا اللہ نیلاوہ غالی فنا کی دن کیو برباد او یقینا اللہ تعالی چی دی آغا دی اوچت ذات اولوی آیا فکر دینا نکڑے بل دلیل اقلی آیا فکر دینا نکڑے چی یقینا آیا فکر دینا نکڑے یقینا جیازونا تجری فی البار بی امری شلی کی بدری آپ کے نعمت دا اللہ باندی تدید پارا چوخی تاس تقبل نخی یقینا پدی کی خامخا نخی دی تپارداری و صبرناک و قدردان صبرناک مسائب ہو کی او شکور بنعمتون ہو کی و ایز آغا شیعہ هم زورنا شزن وقتی غطب اقبل هم موحد شی فطرت تیرا بیدار شی غصتا جی کمدنو اللہ پری خود تا اقبل فطرت خلاف کئی چکلا چاپی رشید دینا چاپا شان دو غلوس کدواری ازو راغواری اللہ لرا یوازی کون کی غلرا بلنا حالا مانا جان فاغا وکی شخلاص کی اللہ دیل را خلاصی ورکی دیل را وچیتا مزنی دینا ترمک کلک پا توحید وی مقتصد کلک پا توحید مقیم آلت توحید وجہ دادا چه مشرک دار تا بندگی کئی ناغد کمدنو دیر زیاد افراتو کو ملحد دہری اغد اللہ نوم انکارو کو نو دیر تفریتیو کو او موحد صرف اللہ امانو ندج کندنو درمیانا کارو صحیح کار دو کہاو اکلاک پا توحید باننی وما ایجاد بی آیاتنا او انکار نکی تو آیاتون زمانا مگر آریو خطار ان دوکباز وادم آتا ان کے آج کمدن دوکباز شا غدر کئی دوکبازی کی وادم آتا ان کے کافور او ناشکرام یرد آخرت یا ایو الناس اے خلقو او یریگی در اقبلنا وقش یومن او یریگی در آخرتنا لا اجدیوان ولده شبات بل نم شبات لکی در پلار در اقبل بچینا شلاغ پزایشی شپلار ہوئی شمال سزارا که زمادا بچه خیر در دوزخ تبوزی تغت جنت تبوزی او مار در پزایبان سزا که انشکی دی ولا مولودون اونه چه کمدنو بچه چه ده بدلکی دون که ویدو والده ده پلار پلنا ناغا بزایده نشکیده شیعن معمولی لکس تاتم نشکیده یقینا وعده ده اللہ ده بلکو ده شیع دو کدینی که تاصل را ده جوان لان چه خواهشاتی کفر راشی ولا اغررنکم بالله الغرور او دو کدینی که تاصل را فاللابانی دو کباس شیطان شاگام چه کمدنو دو ککی شبهات در تراولی تو کدینی کی تاثل را پا اللہ تعالی یا دا اللہ ندو کباس شیطان یا پا اللہ چیزت ہوئی چھ اللہ غفور الرحیم دے مڑا ماف کئی بدے مڑا ماف کئی بدے شیطان دل دوکه در کئی او پا دوکه که در تدا ہوئی چه مڑا ہے کیاماتو دا اثر تدی فاتن لگی چه دا بلا کلئی چه دا بکلئی ان اللہ ان دل مستان اللہ تعالی سر علم دا قیامت بیا دی کمدنو دل دوکه در کئی دوی ما دوکه شیارا کسدانه کامالو کی نخری بسو او نازل الغیث وارای باران باران اورید خدا غو په اختیار کړي درې مدو کا بڑاک شیطان دا وی چیرې او د دې د کمزونو څخه پته لګي چې زه په تقدیر کې نه یک وخت لیکلم که بعد وخت لیکلم بج سی دې کلم مسول هغه ویو کنه نه په مالو تاجت نشته جواب ويا لو ما فی الارام پوی اللہ تعالی پاک سبحانه چې کولړ مونونو کړي پدې الله پویږي څه ظاهر د اسباب وسې پابندې بس خپل کار کوا تعالی سی خو سوشل ګړنی پیدا کړي خپل کار جاری ساتو د دې باندې سپړ نه چې زین یک وخت لیکلم کو بعد وخت یې وا یا لو ما فی الارام یرا مړه مون کو لالکان یو تلو رمضان مون کو لاسی علکان او بشی دا چه سڑه لکن تا که بودا شی بیا با لکن تا که عبادتو نمی عبادتو نسکی بیا با شروع کی نو و ما تدری نفس ما دا تک سبو قدا آو ندی معلومی سبنده تا سبا کئی سبا ما دا تک سبو قدا چه سبا کئی چه کمدنو دے سبا دا دا پتا نشتے چه سبا با چه کمدنو دے سکوما نو پیزم دو کبا در در کئی دا شیطان دوکا باز دے دیو دوکا در کئی منا او باشی که خیری او دا سبانا با شروع کو او دا بل رزن با شروع کو او نیک آمان با طریقه طریقه سکو شروع با او باشی دیو ما تدری نفسم یا یر دن تا موت اس پتنشتی اس بنده تا چه بکم از مکا با دی سکی بریو بکم از مکا ان اللہ علیم خبیر و نبی ده شرک پیلل می اکڑا ده شیطان ده دو کو جوابونا دا مغیبات خمسری یعنی دا کلیات تی دا مطلب نده شگینی رو دین علاوه نور پڑ چی دی پاغی بانده ده کمدنو پاغی بانده بل سو کوئی گی صرف ده پینزون کوئی گی نا غیب چه ده نو یا با زمانی وی او یا با مکانی وی یا به کمدنو اول یا به تعلق لري د دنیا سره او یا د آخرت سره که تعلق لري د کمدنو د آخرت سره بین الله عند المصا که تعلق لري دنیا سره نو یا به زمانی وي او یا به کمدنو مکانی وي که مکان سره تعلق لري وما تدري نفس بی ای ارض تموت او که زمانی سره تعلق لري یا به چې کمدنو ماضی وي او یا به حالی او یا به استقبالی که ماضی وي وایو نازل الغیث او که حالی ویا لو ما فی الارحام او که استقبالی وما تدری نفس بی ای ماذا تکسب غدا منصور خوب ولیدو ملک الموت ته ویل به کله مرم ایو داسې کړو مولانو چاوه تاوی پینزر زیدی دیشنا زن دینگاوا چاوه تاوی یارا چه کمدنو چه دا ذکر شیم پینزاب تیزی دی چاوه تاوی نده که میاشت مرادی دکه بیا تاریخون مقرر کی گی دای چه کمدنو پینزر میاشت چاوه تاوی دا پینزر کال آیا دی امام بوهنی فرحمه اللہ و تعالی ویتا خوشکو اغار تاوی ملک الموت دتاوی چه فی خمس لا یعلم هن الا اللہ چه دا تا پوست چه کمدنو با دی پینزو که دی تا دی پتا چاہتا نشتی نو ما تا ام پتا ما تا ام دی پتا نشتا نو دا مغیبات خمسو او یا لو ما فی الارحام کی تش مذکر و مؤنث نی چه گیری نرو مادا چه سرده چه کمدنو وی چه پیل راساون بانی خو معلومی گی اوش وی چالک تیو کجینای دا چالک تیو کجینای دا ڈاکٹرانی معلومی یو خدا اسباب دی او الله بغیر د اسباب معلومه ای ډاکټران چې کمندنو په الټراساوند معلومه ای او بډایګان خزه چې کمندنو په دړکن معلومه ای ته بډایګان خزه د ډاکټران نه زیات تجربه کاری هغه چې کمندنو د جنان ته پوسو کی په څنګه چلله طبیعت څنګه دیو او په ته ډیرل ته کیږي او کنه لیکيږي او دا لګیای و سره خبره وته کوي هغه وته خدای بدل الک در کوي آیا وته وای یاره د عالمین د جنای دی هغه یې بغل لټرا ساوند پیژني عالمو دا خو عالمین دی اسباب دی ذم ویالم مای ویلی دی منی ندی ویلی مای ویلی دی منی ندی ویلی چې مذکر او مؤنث دی که د کمندنو دا معلومه ول چې دا به د کمندنو د دو عمر به سوره وي دی به ژوندې پاتې کېږي که څنګه نیک به وي که بد به وي کله به مري دا ټولې خبرې دي ان الله علیم خبیر الله تعالی دې پوه او خبردار سورت سجده مکی سورت دی پنځه اویایم د نزول کې